Ιταλία, πέραμε τη γη στη Σελήνη. Και όλα αυτά, και όλα αυτά κάτω από το λαμπρό φως της Σελήνης που λες και είχε καταλάβει ότι όλοι σκεφτόταν εκεί. Έλα, έλαβε στον ουρανό. Ατσού, τέλος.